واعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير

زبان زبان میں سنا لله رب العالمين رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کر اعتکاف کی نیت ضرور فرما لیا کیجیے دعوت اسلامی کا اصل معمول شب جمعرات کو ہونے والا ہفتہ وار اجتماع جاری ہے سرکار مدینہ راحت قلب و سینہ فیض گنجینہ صاحب معطر پسینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے جو کہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ دعوت اسلامی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے شب جمعہ کا ہونے والا یہ ہفتہ وار اجتماع میں اسلامی بھائی جمع ہیں مدنی چینل کے ناظرین بھی ہمارے ساتھ اجتماع میں شریک ہیں ہر ہفتے شریک ہوتا الحمدللہ حضرت سیدنا فضیل بن ایاس رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میدان عرفات میں لوگ جمع ہو کر مشغول دعا تھے میری نظر ایک نوجوان پر پڑی جو سر جھکائے شرم سار کھڑا تھا میں نے کہا اے نوجوان تو بھی دعا کر وہ بولا مجھے تو اس بات کا ڈر لگ رہا ہے کہ جو وقت مجھے حاصل ہوا تھا شاید وہ جاتا رہا اب کس منہ سے دعا کروں میں نے کہا تو بھی دعا کرتا کہ اللہ تعالی تجھے بھی ان دعا مانگنے والوں کی برکت سے کامیاب فرمائے سید فضل رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی کہ ایک دم اس پر رقت طاری ہو گئی اور ایک چیخ اس کے منہ سے نکلی, تڑپ کر گرا اور اس کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى اللہ. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا قرشي هاشمي يا مطلبي يا رسول الله. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, حج کی پروازوں کا آغاز ہوا جاتا ہے. خوش نصیب عشاق حج کو روانہ ہوں گے, عمرے کی سعادتیں حاصل کریں گے. الحمدللہ پچھلے دنوں مدنی چینل پر بھی 3 دن حج تربیت کا سلسلہ رہا. آج کے بیان میں کچھ حج سے متعلق مدنی پھول عرض کرنے کی کوشش کروں گا. اولاً ان خوش نصیبوں کی خوش نصیبیاں ملاحظہ کیجیے کہ یہ اس سے خوش نصیب ہیں کہ ان کے معاملات طواف کرتے ہیں تو ان کو ثواب, یہ احرام مانتے ہیں ان کو ثواب, یہ تسبیح پڑھتے تو ان کے ثواب کہاں کے کہاں پہنچ جاتا ہے, سب کو بوسہ دیتے تو ان کو ثواب ملتا ہے, یہ مقام ابراہیم دوگانہ ادا کرتے تو ان کو ثواب ملتا ہے, اور سفر پورے کو پورا ثواب ہی ثواب ہے, ثواب ہی ثواب ہے. یقیناً حجر اسود کو دیکھنا یہ بڑی برکت کی بات ہے, کعبہ مشرفہ کو دیکھنا بڑی برکت کی بات ہے, یہاں تک کہ حرم پاک میں حاضری دینا یہ بڑی برکت کی بات ہے, مگر اس کے اندر ثواب بھی بڑے بیان کیے گئے احادیث مبارکہ میں. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم سے راوی ہے کہ آپ نے فرمایا, اگر کوئی پکار کر تلبیہ کہے یا بلند آواز تکبیر یعنی اللہ اکبر کہے تو اسے بشارت دی جاتی ہے. عرض کی گئی, یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم, کیا اسے جنت کی بشارت دی جاتی ہے؟ ارشاد فرمایا, یعنی جب یہ احرام باندھتے نا تو احرام باندھنے کے بعد 3 بار تلبیہ کہنا تو سنت ہے. مرد اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان بھی, مرد اونچی آواز سے کہے, عورت کم از کم اتنی آواز سے کہے کہ اس کے اپنے کان سنے لیکن غیر محرم نہ سنے. اس کی فضیلت ابھی آپ نے سنی کہ اس کے لیے جنت کی بشارت ہے جب وہ یہ ورد کرتا ہے, اور امیل سنت نے بھی اس بات کی صراحت کی ہے رفیق الحرمین میں کہ اس کا بہترین وظیفہ ہے, حاجی کا بہترین وظیفہ ہے کہ وہ اس ورد کو جاری رکھے, لبیک اللہم لبیک, لبیک لا شریک لک لبیک, ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. یہ اس کو تلبیہ کہتے ہیں, اس کا یہ ورد جاری رکھے گا انشاءاللہ عزوجل اس کو خوب خوب اس کی برکتیں نصیب ہوں گی, جیسا کہ ابھی ہم نے حدیث پاک میں سنا. سیدھا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو محرم احرام باندھے ہوئے اللہ کے لیے صبح کرے, پھر صبح سے غروب آفتاب تک تلبیہ کہا, تلبیہ کہتا رہے, تو آفتاب اس کے گناہوں کو لے کر گرو ہوتا ہے، پھر وہ یوں گناہوں سے صاف یعنی پاک ہو جاتا ہے جیسے آج اسے اس کی ماں نے پیدا کیا ہو۔ یہ تلبیہ کہنے کی برکت ہے۔ اسے طبرانی نے بھی نقل کیا، بیہقی نے بھی نقل کیا، دیگر محدثین نے بھی اس روایت کو نقل کیا، یعنی یہ احرام باندھا سب سے پہلے، پھر آگے بڑھتا ہے۔ جیسے گھر سے چلا تو اس نے احرام باندھا، احرام باندھنے کے بعد اس نے نیت کی کہ میں نے حج کے لیے احرام باندھا، عمرے کے لیے احرام باندھا، اس نے احرام باندھنے کی نیتیں کی، اور نیت کرنے کے بعد یہ تلبیہ کہتا ہے، اور تلبیہ کا ثواب ابھی آپ نے سنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی کیسی مغفرت فرماتا ہے، جیسے آج ہی اپنی اس کی ماں کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، اور گویا کہ اس کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ خوش نصیب اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ مکہ مکرمہ کی پاکیزہ وادیوں میں پہنچتا ہے، اور مکے کی پاکیزہ فضاؤں میں اپنی زندگی کے حسین اور حاصل لمحات گزارنے کی کوشش کرتا ہے، پھر دھڑکتے دل کے ساتھ یہ حرم پاک کی طرف چلتا ہے، مسجد الحرام کی طرف چلتا ہے، احرام کی چادریں اپنے جسم سے لپٹی، سر بھی ننگا، شرم سے ندامت سے سر اور آنکھوں کو جھکائے، خوش نصیب آنکھوں سے ندامت کے آنسو بہاتے ہوئے حرم پاک مسجد الحرام میں داخل ہوتے ہیں، اور ان کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں یہ بات بھی موجود ہوتی ہے کہ جو ہی ہماری نظر کعبہ مشرفہ پر پڑے گی تو یہ وہ مقام ہے، یہ وہ لمحات ہیں، یہ وہ مبارک وقت ہے کہ کعبے پر نظر پڑتے ہی جو دعا کرو وہ دعا قبول کر لی جاتی ہے، جو دعا کرو۔ ساتھ ہی اپنے گناہوں کا احساس بھی ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی رحمت، اس کا کرم، اس کا فضل، اس کی گرفت، سب کچھ اس کے پیش نظر ہوتی ہے۔ خوف اور رجا کے درمیان ڈرتا جھجکتا اللہ کی رحمت پر نظریں جماتا ہوا آگے سے آگے بڑھتا جا رہا ہوتا، گویا کہ جو ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، کیونکہ آگے بڑھا پھر رک جاتا ہے، پھر آگے بڑھتا پھر رک جاتا ہے۔ تو جو ہے بس سے رکے مجرم تو رحمت نے کہا بڑھ کر، چلے آؤ چلے آؤ، یہ گھر رحمان کا گھر ہے۔ اللہ کی رحمت اسے پکار رہی ہوتی، اور پھر وہ وقت آتا ہے کہ یہ طواف خانہ کعبہ میں مشغول ہو جاتا ہے۔ طواف خانہ ہے کعبہ بھی کیسا دلکش منظر اپنا پیش کر رہا ہوتا ہے، پروانہ وار کعبے کے گرد دو چادریں لپیٹا یہ اللہ کا بندہ اللہ کی رحمت پر نظر جمائے، اپنے گناہوں پر ندامت کے آنسو بہاتا ہوا طواف کر رہا ہوتا ہے۔ طواف کی بھی کیا بات ہے، حضرت حدیث پاک میں آتا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص بیت اللہ کے سات چکر طواف کرے، کہ طواف کے سات چکر ہیں، جو شخص بیت اللہ کے سات چکر طواف کرے اس میں کوئی لغو بات نہ کرے تو یہ طواف اس غلام کے برابر ہوگا جسے اس نے آزاد کیا۔ کتنی فضیلت ہے طواف خانہ کعبہ کرنے کی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جھوم کر خوب کرو فضیلت پھر وہاں رکن یمانی بھی ہے اور حجر اسود بھی ہے. لیکن یعنی حجر اسود وہ مقدس پتھر ہے جس سے میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم یقینی بوسا دیا ہے, یہ وہ خوش نصیب پتھر ہے. رکن یمانی بھی بڑا پیارا مقام ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان دونوں یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کو بوسا دینا گناہوں کا کفارہ ہے. اور میں نے یہ بھی سنا ہے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما رہے تھے آدمی اس راہ میں جو قدم اٹھاتا اور رکھتا ہے ہر ایک کے بدلے میں اللہ تعالی اس کا ایک گناہ معاف فرماتا اور ایک نیکی لکھتا ہے. کیسا مبارک سفر ہے, سبحان اللہ, کیسا مبارک سفر ہے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایتیں فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے حجر اسود کے متعلق ارشاد فرمایا قسم با خدا اللہ تعالی اسے قیامت کے دن اٹھائے گا, اس کی دو آنکھیں ہوں گی جن سے وہ دیکھے گا اور ایک زبان ہوگی جس سے کلام کرے گا, جس سے حق سمجھ کر اس کو بوسا دیا ہوگا, اس کے اخلاص و ایمان کی شہادت دے گا. یہ حجر اسود کی برکت ہے جسے الحمدللہ یہ حاجی وہاں پہنچ کر اس کو چنتا ہے. سنو سنو, اے بیت اللہ شریف کی سعادت حاصل کرنے کے لیے, اس کی زیارت کرنے کے لیے اس کا قصد اختیار کرنے والے اسلامی بھائیوں سنو, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے فرماتے ہیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہو اور وہ نیکیوں جو بندہ بیت اللہ شریف میں داخل ہوا وہ نیکیوں میں داخل ہو گیا, وہ گناہوں سے بخشش کی سند لے کر نکلا. یہ کیسی کیسی فضیلتیں ہیں جو ان خوش نصیب حجاج جو سفر حج اختیار کر رہے ہیں ان کو نصیب ہوتی ہیں. ان کے بڑے مبارک دن ہوتے ہیں یوم عرفات کا دن, مینا کا دن, بڑے پیارے دن ہوتے ہیں. ان ایام کی اپنی برکت ہے, ان ایام کی اپنی فضیلت ہے, یہ مقام ان مقامات کی اپنی فضیلت ہے. چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ یوم عرفہ سے بڑھ کر کسی دن میں اللہ تعالیٰ بندوں کو جہنم سے آزاد نہیں فرماتا. اس دن اللہ تعالیٰ بندوں کے قریب ہوتا ہے, ان پر تجلی فرماتا ہے, پھر ان پر ملائکہ کے سامنے مباحات فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے یہ بندے یعنی حجاج کرام کیا چاہتے ہیں, میں نے انہیں منہ مانگا عطا فرما دیا ہے. اور ایک مسلم و نسائی اور ابن ماجہ وغیرہ میں یہ بھی ہے ایک میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں نے ان کی مغفرت فرما دی ہے. ایسا عرفات کا میدان ہے, ایسا مزدلفہ کا میدان ہے, ایسے مینا کا میدان ہے. پھر سمیت اللہ کے فضل و کرم پر خوشیاں منائیں, کیونکہ مزدلفہ یہ وہ مبارک مقام ہے جہاں حقوق العباد کے معاف ہونے کی بشارت ہے. اللہ تعالیٰ وہاں بندوں کے جو بندوں کے حقوق ہوتے ہیں اس کے معافی کی بشارت ہے, اور عرفات کے میدان میں حقوق اللہ کے معافی کی بشارت ہے. تو اتنی پیاری فضیلت ہے, اتنا پیارا مٹی اسلام کا جو سفر ہے, اور بھی اس کی کئی فضیلتیں بیان کی جا سکتی ہیں. حج کے لغوی معنی قصد ارادے کے ہیں, لغت میں قصد اور ارادے کے ہیں, اور اصطلاح شریعت میں کعبہ معظمہ کا ارادہ کر کے عبادت کی نیت سے نکلنا حج کہلاتا ہے. حج کب فرض ہوا اس میں اختلاف ہے, 5 سنہ ہجری, 6 سنہ ہجری یا 9 سنہ ہجری, مختلف روایات ملتی ہیں. فرضیت سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے 2 یا 3 حج فرمائے, اور یہ بطور عادت مبارکہ تھے. فرضیت کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے صرف 1 حج ادا فرمایا, جسے حجۃ الوداع کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے, اور یہ وہ مبارک حج تھا کہ اس حج میں حضرت موسیٰ, حضرت یونس اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کی تھی. یہ وہ مبارک حج ہے. سبحان اللہ. یاد رکھیے مجھے اسلام بھائی, حج کی فرضیت قطعی ہے, اور قطعیات کا منکر کافر ہے. عمر میں صرف 1 بار حج فرض ہے. حج فرض ہونے کی 8 شرطیں ہیں, ان شرطوں کو یاد کیجیے کہ جن میں یہ 8 شرطیں ہوں, اگر کوئی شرط مفقود ہو تو حج فرض نہیں ہوگا, یعنی کوئی ایک شرط نہ پائی گئی تو حج فرض نہیں ہوگا. پہلی شرط اسلام, دوسری شرط فرضیت حج کا علم ہونا, اور یہ مسئلہ یاد رکھیے کہ یہ اس کے لیے جو دار الحرب میں ہے, یعنی جہاں جو دار الاسلام اور دار الحرب, یہ الگ بحث ہے. البتہ دار الاسلام جیسے ہمارا وہ دار الاسلام ہے, جو دار الاسلام کے لیے نہیں ہے کہ یہاں پر تو فرائض کا علم نہ ہونا یہ عذر نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا فرضیت حج کا علم ہونا, یہ شرط صرف دار الحرب میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے. نمبر 3 بالغ ہونا, نمبر 4 عاقل ہونا, عقل, نمبر 5 آزاد ہونا, نمبر 6 تندرستی, نمبر 7 زادے راہ اور واپسی تک اہل و عیال کے لیے خرچ کا مالک ہونا, نمبر 8 وقت, یعنی حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں. یہ جو شرطیں بیان ہوئی تھی, یہ بھی ایک شرط ہے کہ حج کے مہینوں میں تمام شرطیں پائی جائیں. اب حج کے مہینے کون سے؟ ہم کہیں گے وہ ذوالحجہ, جس میں حج ہوتا ہے. حج کے ماہ 3 ہیں, جسے اشہر حج بھی کہتے ہیں, حج کے جو مہینے ہوتے ہیں, حج کے جو ایام ہوتے ہیں. حج کے 3 مہینے شوال المکرم, ذو القعدہ اور ذو الحجہ, یعنی یہ مہینہ, اگلا مہینہ اور اس کا اگلا مہینہ. شوال المکرم ہے, اس کے بعد ذی القعدہ, اس کے بعد ذو الحجہ, یہ 3 ماہ کہلاتے ہیں حج کے مہینے. تو ان 3 ماہ میں ان 8 شرائط کا ہونا یہ حج کی فرضیت کے, اب اس کے اوپر حج فرض ہو گئے, اب وہ حج ادا کرے, اب وہ حج میں سستی نہ کرے. کہ کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے, لیکن وہ حج فرض ہونے کے بعد بھی حج ادا نہیں کرتے. ایسوں کے لیے احادیث مبارکہ میں سخت وعیدات آتی ہیں. اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس سے ناراض ہوتے ہیں کہ میرے حقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے, جسے حج کرنے سے نہ ظاہری حاجت کی رکاوٹ ہو, نہ بادشاہ ظالم, نہ کوئی مرض جو روک دے, پھر بغیر حج کے مر گیا تو چاہے یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر. کتنی سخت وعید ہے. کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جن پر حج فرض ہوتا ہے لیکن وہ سستی کرتے ہیں, حج کرتے نہیں ہیں, جبکہ روایتوں میں اس کی تاکید بھی آئی ہے کہ اس طرح حج پڑھتے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو، جب اسباب مہیا ہو جائیں تو حج فرض ادا کرنے میں جلدی کرو، اس لیے کہ تم میں سے کوئی نہیں جانتا کہ اس سے کیا پیش آ جائے، یعنی مستقبل میں کیا ہو جائے، کب زندگی کا چراغ گل ہو جائے، کب پوزیشن تبدیل ہو جائے۔ باس کہتے ہیں جناب بیٹی کی شادی کرنی، حادی کرنی ہے، بہن کی شادی کرنی، حج فرض ہے۔ یاد رکھیے جب حج فرض ہو جائے نا تو فرض ادا کیجیے، میں ماں کے ساتھ حج کروں گا، میں باپ کے ساتھ حج کروں گا، میں فلاں کے ساتھ حج کروں گا۔ آپ پر حج فرض ہو گیا، اب آپ نے جا کر حج کر لینا ہے۔ ہم پر جب حج فرض ہو جائے اب ہم نے جا کر حج کر لینا ہے، اس بیس میں نہ پڑھا جائے، ہمارے علماء اس سے منع فرماتے ہیں اور مدنی چینل پہ بھی یہ صلاحات کی گئی ہیں کہ اب حج فرض ہو گیا، اب حج ادا کر لیں۔ یہ جو جذباتی گفتگو ہے نا کہ ماں کے ساتھ کروں گا تو والد صاحب کے ساتھ کروں گا، تو ابھی بہن کی شادی کروانی ہے تو کہ بیٹی کی شادی کروانی ہے، وہ اپنی جگہ پر ذمہ داریاں صحیح، لیکن جب حج فرض ہو جائے تو فرض حج ادا کرنا پڑے گا۔ اس کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے بندے کو تڑپنا چاہیے، بندے کو بلکنا چاہیے کہ اتنی فضیلت ہے، اتنی فضیلت ہے حج کی، کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے ارشاد تو سنیے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں جس شخص نے حج کیا تو اس کو میں اور اس میں کوئی فحش بات نہ کی اور نہ ہی کوئی گناہ کیا، تو جب واپس لوٹے گا گناہ پاک، یعنی ایسے لوٹے گا کہ گناہ سے ایسے پاک ہوگا کہ جیسے اسے آج ہی اس کی ماں نے پیدا کیا ہو۔ حج ادا کرے۔ ایک اور حدیث پاک میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عمرہ دوسرے عمرے تک، یعنی درمیان میں سرزد ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے، کہ دو عمروں کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان گناہوں کا کفارہ اس عمرے کو کر دیتا ہے۔ اسی طرح ارشاد فرمایا کہ حج مقبول کی جزا جنتی ہے، جنتی ہے، یعنی یہاں پر حج مبرور کا لفظ، حدیث پاک میں حج مبرور، آپ نے بھی حج مبرور، حج مبرور، مبرور مبرور کے لفظ آپ سنے ہوں گے، حج مقبول، حج مقبول۔ یہاں پر یہ بات غور طلب ہے، اس سے پہلے کہ میں حج مقبول اور حج مبرور کی وضاحت کروں ایک اور حدیث پاک سناتا ہوں۔ یہ میرے آقا سنایا حج اور عمرہ ملا کر کرو، یعنی ایک ہی سفر میں دونوں، اس وقت کوئی حاجی سفر کر رہا ہے ہمارے باب المدینہ سے پاکستان سے حج کرتا ہے تو وہ آفاقی حاجی کہلاتا ہے، جب وہ حج کرے گا تو یہاں سے عمرے کا احرام تھا، کیونکہ عموماً تمتو کرتے ہیں، اور جو قارن جو ہوتا ہے یہ بھی جا کر پہلے عمرہ کرتا ہے لیکن وہ احرام پھر حج کا باندھتا ہے، وہ عمرہ کے بعد حج تک احرام نہیں کھولتا، پھر حج کے بعد اس کا احرام کھلتا ہے، تو قارن کا ثواب بھی پھر دگنا ہے، اور بھی اس کے احکام آتے ہیں۔ میرا یہ مقصد حج کا طریقہ یا حج کے احکام بیان کرنا نہیں ہے، میں کچھ اور ہی بیان کرنے کے لیے جا رہا ہوں جو ہم سب کے لیے، بالخصوص جو زائرین مدینہ ہیں جو حج کے لیے جا رہے ہیں ان کے لیے بہت یہ اہم باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ امید ہے کہ وہ آپ نے بارہ سنا ہوگا کہ بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے، بہترین زاد سفر یہ تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، نیکی ہے، اس کی طرف انشاءاللہ تعالی یہ آپ کی توجہ دلانا چاہوں گا۔ تو اب وہ جیسے تمتع کرتے ہیں عموماً حاجی، تو یہاں سے جائیں گے تو پہلے عمرہ کریں گے، عمرے کے بعد احرام کھل جائے گا، پھر حج کا احرام یہ وہیں باندھتے ہیں۔ تو حج اور عمرہ ملا کر کرو ایک ہی سفر میں، یعنی دونوں کر لو، کیونکہ یہ دونوں حج اور عمرہ یہ دونوں غربت اور گناہوں کو یوں فنا کر دیتے ہیں جیسے بھٹی لوہے سونے اور چاندی کے میل کو دور کر دیتی ہے، اور حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے۔ اب حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، حج مقبول کا ثواب جنت ہی ہے، اب حج مبرور کیا، یہ حج مقبول کیا، یہ دو بیس ہیں۔ اور تیسری بات، کوئی گناہ نہ کیا، یہ وضاحت ہے اور یوں سمجھیے کہ وہ حج جس میں کوئی گناہ سرزد نہ ہوا ہو، جس کے بعد آدمی سچی توبہ کر لے اور نیکی میں مصروف عمل رہے، ایسے حج کی جزا سوائے جنت کے اور کیا ہوگی؟ آپ غور کیجئے کہ میرے آقا حضرت امام علیہ سنت نے بڑی پیاری صلاح کی ہے یہاں پر، انشاءاللہ ان کی عبارتیں بھی پڑھ کر سناؤں گا، کہ حج مبرور کے ایک نشانی یہ ہے کہ پہلے سے اچھا ہو کر لوٹے، کیا فرق آیا؟ اب یہاں جیسے کہ آپ نے پہلے ایک حدیث پاک سنی کہ جب وہ واپس لوٹے تو گناہوں سے پاک ہو، یعنی گناہ سے بچے، نہ کو فحش بات کی نہ کو گناہ کیا، رفس کا لفظ بھی آیا روایتوں میں. اب گناہوں سے بچ کر حج کرنا، گویا سمجھے کہ یہ ٹارگیٹ ہے جو حج پہ جا رہے ہیں، یا کون ایسا مسلمان، کون ایسا عاشق ہوگا جو حج پہ جانے کی تمنا نہیں رکھتا ہوگا؟ حج پہ جائیں گے نا انشاءاللہ، انشاءاللہ سر ہوگا مٹن اسلامی بھائیوں اور حج پر جانے والے اسلامی بھائیوں اور حج جنوں، گناہوں سے بچنا، حج پہ جائے، عمرے پہ جائے اور گناہوں سے بچے، یہ ایک موضوع ہے. حج مقبول پانے کے لیے، حج مبرور پانے کے لیے، کہ جو گناہوں سے بچ کر حج کرتا ہے، فحاشی سے بچ کر حج کرتا ہے، اس انداز سے حج کرتا ہے، وہ حج مقبول ہے اور حج مقبول کی جزا جنت ہی ہے، ٹھیک ہے؟ اور وہ گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے، پھر صغیرہ کبیرہ سارے گناہ معاف ہوتے ہیں. پوری بحث ہے کہ صغیرہ کبیرہ گناہوں کے معاف ہونے کی فضیلت پانے کے لیے، کہ میرے صغیرہ گناہ معاف ہو جائے، میرے کبیرہ گناہ معاف ہو جائے، وہ کیسا حج ہے، وہ کیسا انداز ہے. آئیے عاشق ماہ نبوت میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت اس معاملے میں ہماری رہنمائی کرتے ہیں، وہ کیسا حج ہے، وہ کیا انداز ہے. چنانچہ میرے ہاتھ میں فتاوی رضویہ شریف ہے، فتاوی رضویہ شریف جلد 12، اس کے صفحہ نمبر 466 پر میرے آقا اعلی امام اہل سنت جو کچھ نقل کرتے ہیں، میں کوشش کرتا ہوں کہیں کہ تھوڑی سی آسانی یا کچھ ایک دو جملوں میں تصرف کروں گا. میرے آقا اعلی فرماتے ہیں، اب یہ ایک طرف صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی، مقبول حج، ان سب کا تصور باندھیں، ہمیں ایسا حج کرنا ہے، اب ہمیں ایسا حج کرنا ہے نا. اب میرے آقا اعلی حضرت کی یہ باتیں سنو، فرماتے ہیں اول حجی کو پاک مال، پاک کمائی، پاک نیت سے حج کرے. مال پاک ہو، حرام مال نہ ہو، حلال مال ہو، حلال مال سے حج کرے. پاک کمائی ہو، پاک نیت سے حج کرے، نیت میں فساد نہ ہو. پھر فرمایا اور اس میں لڑائی جھگڑے اور عورتوں کے سامنے مرد اور عورتوں کے جو معاملات ہیں، اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. جھگڑے، عورتوں کے سامنے جو مرد اور عورت کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے تذکرے اور ہر قسم کے گناہ نافرمانی سے بچے. مثال کے طور پر اب یہی اعلی حضرت کی عبارت یہاں تک ہے, آگے بھی ہے لیکن میں کچھ عرض کرنے جا رہا ہوں کہ وہاں وہ کون سے گناہ ہیں جن کے ہونے کا امکان موجود ہے. سب سے پہلا جس چیز کو غور کر رہا ہے نا وہ خود اندرونی معاملہ ہے. ایک تو خارجی گناہ ہوتے ہیں, ایک ہے اندرونی گناہ, وہ ہیں حج کے احکامات. کہ حاجی احرام باندھتا ہے یہ سمجھتا ہے کہ سر منڈا دوں گا, احرام باندھ لیا, یہ دو پتی کے چپل پہن لیے اور مطلب چلا. حج کے احکامات سیکھتا نہیں حاجی, اور ان میں تعلق وجوب سے ہے, واجبات سے ہے. یعنی لا علمی کی یہ انتہا ہے, انتہا کہوں گا میں اس کو, لا علمی کی, حاجیوں کی لا علمی کی انتہا, یہ انتہا ہے. اتنا سفر کر کے, دنیا کا سفر کر کے یہ مکے پہنچے, مکہ مکرمہ سے مینا پہنچے, مینا سے وہ دن آیا نو ذی الحجہ کا کہ میں عرفات کے میدان میں جاؤں گا اور میں حاجی کہلاؤں گا. ایسے بے شمار لوگ ہیں جنہیں اس دن بھی عرفات کے میدان میں آنا نصیب نہیں ہوتا. جی عرفات کے میدان کے قریب ہیں, سامنے عرفات کا میدان ہے, یہ سامنے عرفات کا میدان ہے. حاجی یہاں بیٹھا ہوا ہے اور سمجھتا ہی ہے کہ میں عرفات کے میدان میں بیٹھا ہوں جبکہ عرفات کا میدان نہیں, کیونکہ عرفات کے میدان دو سامنے بورڈ لگا ہوا تھا کہ عرفات اسٹارٹ ہیئر, عرفات یہاں سے شروع ہو رہا ہے, اس کے بعد عرفات کا میدان شروع ہو رہا ہے اور یہ لوگ عرفات کے میدان کے بالکل اس طرح بیٹھے ہوئے ہیں. کیا کہیں گے اس کو, رکن اعظم, دو اہم رکن حج کے, وقوف عرفات و طواف زیارہ, اور وہیں سے یہ غروب آفتاب بھی ہو گیا, باہر ہی بیٹھے رہے اور وہیں سے مزدلفہ کا سفر اختیار کر لیا کہ ان کو مزدلفہ بھی جلدی پہنچنا ہے, پیچھے پیچھے سے نکل گئے, پتہ نہیں غروب آفتاب کا بھی انتظار کرتے یا نہیں کرتے. حج کے احکامات پر عمل نہ کرنا یہ کتنا بڑا گناہ ہے. کہ ایک عبادت کے لیے جب نماز ایک عبادت ہے, نماز فرض ہے, عبادت, ہم نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں. میں تو لا علمی کی ایک مثال دے رہا ہوں, خالی حج ہی تک نہیں ہے. اکثر نمازی جو نمازی ہیں, مسلمانوں کی اکثر تو نمازی نہیں, اب جو نمازی ان میں اکثر وہ ہیں جو نماز درست پڑھنا نہیں جانتے. ان کو نہ نماز کے فرائض کا علم ہے, نہ نماز کے واجبات کا علم ہے, نماز کے فسادات کا نہ علم ہے کہ نماز کس سے فاسد ہو جاتی ہے, نماز کس سے مطلب کہ ٹوٹ جاتی ہے, نماز کس سے واجب زیادہ ہو جاتی ہے. ان کا علم ہی نہیں ہے بیچاروں کو, ان کو نماز کی شرائط کا علم, ان کو طہارت کا علم نہیں ہے. انہوں نے ساری دنیا کی پڑھی, کتابیں پڑھی, یہ پڑھی, فن سیکھے, یہ سیکھا, وہ سیکھا, اور ایسے نامور مشہور لوگ, پوچھو بھائی غسل کے فرض کتنے, بےچارے کو غسل کے فرض نہیں پتا. غسل کر لیتے ہیں, غسل کر لیتے فرض کتنے ہیں, اب اسے فرض پوچھو, پھر اسے احتیاطیں پوچھو تو اس کو آتی نہیں ہے. فرض کی روح پوچھو, کہے گا بدن پہ پانی ڈالنا یہ فرض ہے, کیسے پانی ڈالے گا, کہاں کہاں تک پانی خود جاتا ہے, کہاں کہاں تک پہنچانا پڑتا ہے, جب پوچھو تو ہمارا منہ ویسے آنکھیں پھاڑ کر منہ دیکھیں گے کہ ان کو جیسے پتا ہی آج چلا ہے, اور واقعی آج ہی پتا چلا ہوتا ہے ان کو, معلوم ہی نہیں ہوتا. بہت دام ہے, بہت شہرت ہے, دنیا بھر کے دورے کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, کپڑا پاک کرنا آتا ہے, کپڑا پاک کرنا نہیں آتا. افسوس, افسوس ہی کہوں گا اور کیا کہوں گا, ماتم کا لفظ میں استعمال کرنے سے رہا, افسوس ہی کہوں گا نا, کہ افسوس کہ آپ کو سب کچھ آیا, نہ آیا تو کپڑا پاک کرنا نہ آیا, نہ آیا تو بدن پاک کرنا نہ آیا, مسجد میں بھی آئے نماز پڑھنے نہ آیا. ارے سجدہ کتنی ہڈیوں پر ہوتا ہے وہ بھی نہیں پتا, سجدہ کرنا نہیں آیا جو نماز کے اندر سجدہ کرنا ہے, صحیح رکوع کرنا نہیں آیا, صحیح کوما کرنا نہیں آیا. بولو گے کوما نماز میں کہاں سے آ گیا, کوما تو آئی سی یو میں سنا تھا کہ کوئی پیشنٹ ہوتا جو کوما میں چلا جاتا ہے, یہ نماز میں کوما کہاں سے آ گیا, یہ نماز بھی ہونے کی اصطلاح موجود ہے. آپ آؤ تو صحیح نہ ہو, اجتماع میں تو آئے, کعبہ میں سفر تو کرے, مدینہ میں تو عمل تو کرے, پھر سنت تو پڑھے, نماز کے احکام تو پڑھے, یہ کتابیں پڑھے تو صحیح, اجتماع میں آئے تو صحیح, کعبہ میں سفر کرے تو صحیح, تو پتہ چلے کہ کوما کسے کہتے ہیں, جلسہ کسے کہتے ہیں. نماز میں جلسہ بھی ہوتا ہے, جلسہ خالی یہی نہیں ہوتا جو روڈوں پر میدانوں میں ہوتا ہے, نماز میں جلسہ ہوتا ہے. اس جلسے میں کوئی نہیں ہوتا, جلسے میں خالی آپ ہوتے ہو. وہ کون سا جلسہ ہوتا بھائی, کس سے جلسہ کہتے ہیں, کس سے کوما کہتے ہیں, اس چیزوں کو کون سمجھے گا, کون سیکھے. صرف نماز کی میں نے اگزامپل دی ہے, جس کے بارے میں جس کی اہمیت پر ہر شخص بیان کرتا ہے, اس کا علم نہیں. اب ہم حج پہ چلے تو حج پہ کیا نماز نہیں پڑھیں گے ہم, خالی حج کیا کر کے آ جائیں گے. وہاں بھی تو پانچوں نمازیں ہیں, وہاں بھی تو قرآن کی تلاوت قراءت کرنی ہے, نہیں کرنی, پاک صاحب ہو کر نہیں جائیں گے حج کرنے کے لیے. پوچھ رہا ہوں یار آپ سے کہ طہارت نہیں رہی حج کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ نے حج کی سعادت دی ہے, ابھی احرام باندھنے جا رہے ہو. ارے سیکھ لو نا بھائی کہ غسل کے کتنے فرض ہوتے ہیں, جب غسل فرض ہو جائے سیکھ لیجئے. اللہ کی بارگاہ میں اس طرح حاضری دینے کے لیے, بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے جا رہے ہیں, خدا را حج کرنے کے لیے جو جا رہے ہو, پاک ہونے کا طریقہ سیکھ لو. بالخصوص میں ان سے کہہ رہا ہوں, کپڑا پاک کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے, راستے میں کپڑے کیسے کریں گے. یہ تو سال یہ بتا دیجیے, انشاءاللہ میرا امیر قافلہ آپ کی وہ سہولت کرے گا جو آپ نے 60 برس کی عمر میں بھی نہیں سیکھی ہوگی. یا جی یہ میرا امیر قافلہ جس کی عمر 22 سال یا 25 سال کی ہوگی, آپ دیکھتے رہ جاؤ گے کہ 60 وقت میں نے وہ نہیں سیکھا جو یہ مجھے 22 سال کا نوجوان سکھا رہا ہے. کیونکہ یہ ماحول میں آ رہے ہیں نا, اسے قافلوں میں سفر کرتا ہے, یہ مدری مذاکرے سنتا ہے, جتنی مان رہا تھا داؤد اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہے. اسے صرف نوٹیں گننا نہیں آتی ہیں, ہاں اسے تسبیح پڑھنا بھی درست آتی ہے. اس کو پتا ہے کہ انگلی اور انگوٹھے سے نوٹیں نہیں گنی جاتی, اللہ اس کے رسول کا ذکر بھی کیا جاتا ہے اور ذکر کیسے کیا جاتا ہے اس کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے. اس کے پاس انگلی اور انگوٹھے کا استعمال سے نوٹیں گننے کا نہیں ہوتا کہ زبان تھک لگا کر خالی نوٹیں گنتا رہیے. اور بھی زندگی کے کئی کام ہیں جو وہ سیکھتا ہے. اور میں تو وہ بات کر رہا ہوں, تو کون سا مسلمان اپیل کرے گا اس بات سے یار, کون سا مسلمان اپیل کرے گا کہ بھائی کیا بات کر رہے ہو. آپ ہی کے فرض جو آپ پر ہم پر فرض ہیں, جو آپ پر ہم پر واجب ہیں, میں اس کی تو بات کر رہا ہوں. اب نہیں آتے تو اس میں کسی پر ناراض ہونے کے بجائے اپنا سر جھکا کر سر پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جاؤ اور ابھی نیت کر لو جو گزری سے گزری, آج سے میں انشاءاللہ نماز کے احکام اور اسلام کے احکام سیکھ کر بن لوں گا. غصہ مت کرو یار, ناراض مت ہو. ناراض ہوگا تو کیا فائدہ, آپ ہی کا نقصان ہوگا, ویسے ہی کیا نقصان ہوگا یار. ناراض ہوگا اور نقصان, چار اپنا ہی نقصان کرو گے. میں تو یہ بھی نہیں کہوں گا کہ آپ 2 روٹی زیادہ کھا لینا کہ میرے باپا نے کم کھانے کی ترغیب دلائی ہے. ہاں کھانا بھی کم, اس میں بھی ناراض ہوتے ہو, زیادہ کھا لو گے تو اپنا ہی نقصان کرو گے. تو کچھ احساس پیدا کریں. تو جو حج کے فرائض ہیں, جو حج کے واجبات ہیں, جو حج کے اندر جو اہم مراکین ہیں, جو حج کے اہم مسائل ہیں, پلیز خدا رہا وہ سیکھ کر جائیے. میں آپ کے لیے کہہ رہا ہوں, 2-2 لاکھ, 1.5-1.5 لاکھ, 3-3 لاکھ روپے خرچ کر کے جا رہے ہو آپ, اور وہاں کسی کے پاس دم واجب ہو گیا, دم دینا ہے, جانور ذبح کرنا ہے, اب کسی کو بولو دم دو تو اس کا دم نکل جاتا ہے. مولانا دم, کیونکہ 250-300-400 ریال کا بکرا ہوگا, پہلے تو 250 ہوگا تھا, 300 کا ہوگا یہ بھی, مطلب اس کے آس پاس. پھر مولانا دم, ریال کا دام بڑھ گیا اور اب دم نکل رہا ہے ہمارا, تو تم دم بولے تو بھائی دم تو دینا پڑے گا نا, کیا وہ ایک واجب ہو گیا. اب کیسے اللہ معاف کرے گا وہ بھائی, تو پھر دھکا کھانے کی کیا ضرورت ہے اتنا یہاں تک آنے کی. اتنا سفر کر کر آئے ہیں, ادھر آ کر آپ حج کر رہے ہو, تو یہ احکام کو مولانا یا کوئی شرعی مسئلہ جاننے والا آپ کو اپنی طرف سے تھوڑی کا بیان کر رہا ہے. کتابوں میں لکھا ہوا ہے, حج کی کتاب لے رہے, رفیق الحرمین میں لکھا ہوا ہے, بار شریعت میں لکھا ہوا ہے, سینکڑوں برس سے جو علماء اور علماء لکھتے آ رہے وہی باتیں تو بیان ہو رہی ہیں. حج دم کب واجب ہوگا, کن کن چیزوں سے قربانی دینی پڑے گی, کہاں کفارہ دینا پڑے گا. ہر جگہ واجبات نہیں ہے, لیکن کہاں بدنا دینا پڑے گا, اونٹ یا گائے کی قربانی دینی پڑے گی, یہ کام نہیں سیکھیں گے. تو حج کے اندر کے معاملات ہیں, ایک تو احکام حج جو ہیں یہ نہ سیکھ کر حج کرنا اور اس میں گناہوں کا اطلاع ہونا یہ سب سے پہلے. اب آئیے خارجی گناہ, وہ جو خارجی ہوتے ہیں ان میں بالکل اسلامی بہنوں کے مسائل ہوتے ہیں ستر کے, کہ ان کی ویسے ہی مطلب ان کو پردے کا کیونکہ ذہن ہی نہیں ہوتا, اب یہاں ذہن ہی نہیں ہے, یہاں بے پردہ گھومتی تھی اب حج نصیب کریں گی, وہ ویسے ہی احرام کی حالات میں ان کو ہے کہ چہرہ کھلا رکھے, اب وہ چہرہ تو کھلا چلے ہو تو اب احرام کی حالت میں چہرہ کھلا رہا ہے کہ الحمدللہ ایسی ایسی اسلامی بہنیں جو اس یہاں بھی اپنا چہرہ دکھانا پسند نہیں کرتی وہ گتہ یا کسی آر سے اپنے چہرے کو غیر محرم کی نظروں سے بچاتی ہیں, ایسی نصیبوں والی بھی اسلامی بہنیں حج کرتی ہیں. جی ہاں, ان کو الحمدللہ خاتون جنت رحم رضی اللہ تعالی عنہ کی حیا کا ایسا صدقہ نصیب ہوا ہوا ہوتا ہے کہ وہ سفر حج میں بھی اپنے آپ کو بد نگاہی سے بچاتی ہیں. مرد کو تو بد نگاہی نہیں کرنی لیکن ایسی خوش نصیب حجے میں بھی ہوتی ہیں تو اس سفر میں بھی خود کو بد نگاہی سے بچاتی ہیں, اپنے چہرے کو بچاتی ہیں اور اپنی کلایا. اب یہ کلایا اب اتنی اتنی آستی نے یہ اپنے وہ احرام کی نئی نئی لباس سلواتے ہیں, اب اس میں بھی کلائیوں کا لحاظ نہیں کرتے. بالخصوص ہمارے مفتیان کرام نے اس معاملے میں رہنمائی کی ہے کہ کلایا ان کی کھلی ہو, اتنی اتنی ان کے ہاتھ کھل جاتے ہیں. اب وہ تو ایک اتنا کھلا تو دم ہے, اتنا کھلا تو کفار اپنی جگہ پر, لیکن ستر تو کھلے گا نا, عورت کو اپنا ستر چھپانا تو لازم ہے نا. تو اسلامی بہنوں کو چاہیے کہ کم از کم آستینیں بالکل استلام کرتے وقت یا دیگر ایسے اوقات میں اپنے سفر کے مبارک سفر میں ایسا تو کپڑا پہنے جو چاروں طرف سے ان کو ڈھانپ کر رکھے, آستینیں ایسی ہوں جسے بٹن وغیرہ ہی لگ جائے گا, یہ اوپر نہ ہو. اور بھی کئی کام ہے لیکن یہاں میں نے کہا نا کہ اس کی تو بیان کا موضوع یہ نہیں ہے. اسلامی بہنیں اسلامی بھائی جو احرام کی چادر باندھتے ہیں تیبت باندھتے ہیں انہیں لحاظ رکھنا ہے کہ اگر مطلب ہورے کسی چیز سے مطلب ان کی پاؤں کا حصہ ظاہر ہو جائے, کیونکہ ناف سے لے کے گھٹنے تک کا حصہ ستر عورت ہے, بلا اجازت شرعی دیکھنا اور دکھانا دو حرام ہے. مکہ مکرمہ کی ایک نیکی جہاں لاکھ نیکی کے برابر ہے, ایک گناہ لاکھ گناہ کے برابر ہے. اور ابھی ہمارا گفتگو ہماری گفتگو ہو رہی ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچ کر حج کرنا ہے, اس لیے میں یہ ساری باتیں آپ کو بیان کر رہا ہوں. اب بد نگاہی سے بچنا ہے, اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی ہے. اللہ تعالیٰ نے مردوں کو نگاہ حکم ارشاد فرمایا ہے, اپنی نگاہیں نیچی رکھو, سورہ نور کے اندر یہ سراحت موجود ہے, اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور وہاں تو امتحان ہے, اللہ کی بندیاں ہیں, ان کو اللہ کی ان کو حکم ہے اپنا چہرہ کھلا رکھو, یہ اپنے چہرے پہ کپڑا نہیں ڈالیں گے, نگاہ نیچے رکھو. یہاں پر بے باقی اور ضرورت کرو گے کیا طواف کرتے کرتے بعد نگاہی کرو گے؟ مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کر نفلے پڑھ رہے ہو, نیچے دیکھنے کی عادت تھی نہیں, اور نفلے پڑھتے پڑھتے کیا طواف خانہ کعبہ میں مسجد الحرام میں مطاف میں کھڑے ہو کر کیا اپنی نگاہوں سے کیا غیر ایسی بد نگاہی کرو گے ایسے مقام پر؟ کیونکہ یہاں بد نگاہی کا ذہن, یہاں بد نگاہی سے بچتے نہیں ہے نا, اور وہاں پہنچ گئے اچانک بد نگاہی سے کیسے بچیں؟ آنکھیں تو گھمانے کی عادت تھی, بد نگاہی کرنے کی عادت تھی, اب یہاں آتے ہی کیسے بد نگاہی سے بچے گا؟ پریکٹس تو کی نہیں تھی. تو بد نگاہی سے بچ رہا ہے وہاں جا کر, اپنی آنکھوں کو نیچے رکھ دیے. اور بالخصوص یہ جو قافلے بنتے ہیں گروپ بنتے ہیں اس میں گھر میں بد نگاہی بڑی ہوتی ہے. اب وہ قافلہ بنتا ہے 40 کا تو 50 کا جو بھی قافلہ بنتا ہے اس میں 10-12 عورتیں ہوتی ہیں, کچھ مرد ہوتے ہیں, یہ سب ہوتا ہے. اب وہ پورا سفر 40 دن ساتھ بھائی بہن بن جاتے ہیں. بھائی ذرا وہ ڈبل روٹی لے کر آنا. جی بہن میں ابھی لاتا ہوں. کیا ہو گیا؟ ہم سفر میں تھے نا, بھائی بہن بن گئے. ہاں بھائی سفر میں بھائی بہن بن گیا. بھائی بہن بن کے ارے کوئی خوف خدا ہے یا نہیں ہے یار؟ اللہ سے ڈرتے نہیں ڈرتے؟ شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, اس مبارک سفر میں بھائی بہن بن گئے. کیسے بھائی بہن بن گئے بھائی؟ وہ تو بھائی بہن ویسے ہی تھے. ان نمن مومنوں نے اخوا مومن مسلمان مسلمان بھائی ہیں. لیکن ایک رشتہ ہوتا ہے, خونی رشتہ ہوتا ہے, محارم اور غیر محارم کی پوری گفتگو ہے. کیا یہ نہیں سمجھتے وہاں جا کر سب چھوڑ دے بھول گئے اور ایک ساتھ رہ رہے ایک ہی کمرے میں رہ رہے ہیں, اور ایک ہی کمرے کے اندر 10-10, 20-25 بستر لگے ہوئے ہیں, مرد اور عورت سب محرم غیر محرم ایک ہی کمرے میں سو رہے ہیں, کوئی آیا گیا, کون عورت کیسے سوئی ہے, کون مرد کیسے سویا ہے, کچھ نہیں. یہ تو مسجد, یہ تو حرم پاک میں مکہ مکرمہ, پھر یہ مینا میں پہنچیں گے خیموں کے اندر, تو وہاں تو کتنوں کے خیمے ایک ہوتے, وہاں کیا کرو گے؟ پھر اللہ اکبر عرفات کے میدان میں جاؤ گے, اور عرفات کے میدان میں بھی کسی طرح بے پردے کی بدنگائی کرو گے؟ کیا مصطلفہ میں جا کر اسی طرح بے پردے کی بدنگائی کرو گے؟ کیا جمرات جب شیطان کو کنکریاں مارو گے, کیا اس وقت بدنگائی کرتے کرتے شیطان کو کنکریاں مارو گے؟ کیا مینا کے پھر میدان میں جا کر, مینا کے خیمہ میں جا کر پھر یہ خیر میرا مرد اور عورت یہ بے پردے کی بدنگائی کریں گی؟ کیا طواف زیارہ جو رکن اعظم ہے اس کو ادا کرنے کے لیے پھر بیت اللہ کا طواف کرنے کے لیے آؤ گے؟ کیا پھر صحیح کرو گے؟ کیا پھر بدنگائی کرو گے؟ ارے کیا کرو گے؟ الحمدللہ دعوت اسلامی کے مدنی مان نے مدنی ذہن دیا ہے کہ یہ وہاں بھی کمروں کی تقسیم کر لیتے ہیں, اسلامی بہن الگ کمرے میں, اسلامی بھائی الگ مکتب میں, خیموں کے اندر بھی چادروں کے پردے کر دیتے ہیں کہ اسلامی بہن اس طرف, اسلامی بھائی اس طرف. بے تکلفی سفر میں ہو جاتی ہے, ہونی نہیں چاہیے, بے تکلفی ہو جاتی ہے, بھائی بہن بن جاتے ہیں. ارے بھائی کیا ہو گیا, بھائی بہن بن گیا, شور بھی دیکھ رہا ہے کہ میری بیوی دوسروں سے بے تکلف بات کر رہی ہے, بھائی دیکھ رہا ہے میری بہن دوسرے مردوں سے بے تکلف بات کر رہی ہے. کیا ہو گیا بھائی, کیا غیرت کا, کوئی عزت کا اور حیا کا جنازہ نکل گیا کہ سارے مل کر کاندھا دے کر کیا یہ جنازے کو, اس حیا کے جنازے کو, حیا کی میت کو دفن کر کر آئیں گے؟ معاذ اللہ کیا ہو گیا ہے؟ اور یہ سب کچھ ہمارے یہاں چونکہ ماحول نہیں ہے نا, یہاں پر یہ سب کچھ کر کرا کر اب حج کا فارم ہو گیا, حج کا ویزا لگ گیا, آپ جا کر جا رہے حج پر, یہ ساری چیزیں یہاں ہی نہیں, ہمارے کلچر میں نہیں ہے. نئی نئی باتیں لگتی ہے بعضوں کا, وہ معاذ اللہ بہت زیادہ پڑھے لکھوں کو تو پرانی باتیں لگتی ہیں, کیا پرانے زمانے میں دیکھے جا رہے ہو؟ ارے بھائی میں کہہ رہا ہوں آ جاؤ, اگر پرانا زمانہ ہے تو اسی پرانے زمانے میں آ جاؤ. ارے اس زمانے میں حیا ہے, اس زمانے میں غیرت ہے, اس زمانے میں خوف خدا ہے, اس زمانے میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک عجیب و غریب اور مدنی مستی ہے, اسی زمانے میں آ جاؤ. اس زمانے میں کیا رکھا جس زمانے کی آپ مثالیں دیتے ہو؟ اس میں شارٹ سلیو کپڑے پہننے والی لڑکیاں, اس میں شارٹس پہننے والے لڑکے, اور اس میں سونے کی چینیں پہننے والے مرد, اور یہ زمانہ ہے شراب, اور شراب مرد اور عورت پی رہے ہو, مرد اور عورت بیٹھ کے تاش جوا کھیل رہے ہو. اس زمانے کو آپ ہمیں بتاتے ہو کہ یہ ایجوکیٹڈ ہے؟ ایجوکیٹڈ نہیں ہے یار, نہیں ہے یہ ایجوکیٹڈ زمانہ, یہ تو جاہلیت کی طرف جا رہا ہے. اسلام سے جو اسلام کی تعلیمات سے دور لے جائے یہ برا, اور جو اسلام کی روح کے قریب لے جائے یہ اچھا ہوتا ہے. وہ دعوت اسلامی ہمیں روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے, روح اسلام گھول کر پلا رہی ہے, حیا کا درد گھول کر پلا رہی ہے, غیرت کا یہ سنتوں کا درد گھول کر پلا رہی ہے, اور ہمیں گھول کر پلا رہی ہے اس میسج کو, اس پیغام کو, کہ جو طریقہ اچھا جس میں میرے آقا اور صحابہ کرام کا طریقہ ہو, صحابیات کا طریقہ ہو. آج جو طریقہ ہے رائج ہمارے ایجوکیٹڈ کلچر کے نام پر, ایک ماڈرن کلچر کے نام پر, اس کلچر میں ہونے والے معاملات کو کون ثابت کر سکتا ہے ایسے معاملات کو کہ سرکار صلی اللہ تعالی وسلم صحابہ کرام و صحابیہ سے ثابت ہو؟ یہ دعوت اسلامی جو پیغام دے رہی ہے نا, اس پر آئیے تو اس طرح گناہوں سے بچ کر حج کر رہا ہے. تو بالخصوص تین معاملات ہیں جس سے گناہوں کا بڑا اندیشہ, آنکھ, زبان اور ہاتھ, دل و دماغ کا بھی. تو بد نگاہی سے بچیں گے, اب بازاروں میں جائیں گے سونا خریدنے کے لیے, ہدیا خریدنے کے لیے, اور وہاں جو بازاروں میں جو مخلوط اس وقت بازار بنے ہوئے ہوں گے, جو حال ہوگا اللہ اکبر, بیٹھ کر جو غیبت ہوں گی, اوف, وہ قافلے میں لے کر گئے اس کی غیبت, قافلہ جو وہ بنا ہوا گروپ اس کی گیبا, اس کو دیکھا تھا کیسے سویا ہوا تھا, اس کو دیکھا تھا کیسے آ رہا تھا, پکا یا کر رکھتا ہے یار, بار بار آ کر کہتا ہے یار میرے اتنی عمریں ہو گئی, اتنی حج ہو گئی, بار بار سر پر ہاتھ پھراتا رہتا ہے, دوبارہ دو عمرے کر کر آیا ہوں تو دوبارہ یہ ہو رہا ہے یار, کیسی ریاکاری کرتا ہے, دکھاوا کرتا رہتا ہے, اس کو شہرت کا بڑا شوق ہے. اس کا حال دیکھا نا, کنجوس ہے یار, کھلاتا پلاتا ہی نہیں ہے, یہ ہے وہ فلاں ہے ڈھنکا ہے. اس کو دیکھا تو ہم کو قافلے میں لے کر آیا, کیسے ہمارے مطلب اللہ کے مہمانوں کے ساتھ یہ مذاق کر رہے ہیں, ایسی ایسی قیمتوں کی مثال.